أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنو درس باسي نيغي نيكون تي بن مقدمة bo xamne dañ doon wax lan motax ñuy def qisasul anbiya, lutax ñu war ko jang. Tay dinañ ci continuer touti rek, dogo dugg ci premier dars. Tay bok na ci li ñuy motali ci li passé won, moy lutax nasta'ridu, limadha nasta'ridu qisas al-anbiya, lutax ñi bëgg ñuy garal jaar jaar yonenti wala histoire yonenti, lan motax. Bokku na ci hatta nata'allam manhaju da'wa lillahi azza wa jalla, pour ñu jang système bi nga xamné mom lañuy woté ci yoonu yalla. Ndeké woté ci yoonu yalla du lu doomu adama di xey rek diko def, mais il faut mu jang ko. Liggéey la bo xamné yalla tabaraka wa taala dafa am ñum ko joxone, kon suñ ko bëggee def fokk ñu jaar ko nako yonenti jaare won. Do motax il faut ñu jang dund yonenti alayhi musallatu wassalam. Tay bokk na ci li tax dua di échec partout dans le monde, moy sen wote façon wote bi ni wote dafa wuté ni yonenti doon wote. Lol motax mbok yi fokk ñu jang ko def ko nako yonenti defé won buñu bëggee mu réussir. Nahnu nuridu an nakuna du'at lillahi azza wa jall, na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar. Kenn ku nekk ci ñun tay dañoo bëgg nekk ay wota kat ci yoonu yalla. Ñun ñëpp loolu lañ bëgg nekk, képp kuy julit bëgg nga nekk wota kat. Pour wote bobu nak mëna soti, pour ñu diglé lu bax di téré lu bon, fokk ñu jang ko niko yonenti alayhi salatu wassalam doon defé, ñu defé ko non. Mbokk yi, pour ñu dox jaar ci yoon wi nga xamné moy yoon wu wir, hatta nastati an nasira ala almanhaj as-sahih, la budda lana min uswa wa qudwa wa misal naqtadi bihi wa nasiru ala nahjihi. Mune pour ñu mëna dox ci yoon wu wër wi, yoon wu leer, yoon wu dëgg, il faut ñu am ku ñuy roy, il faut ñu am ku ñuy topando, il faut ñu am ko xamne mo ñuy tektal yoon wi nga xamne mo lam ñuy jaar ba ñu mëna jaar ci yoon wu dëgg wi, ci yoon wu wër wi. Légi nak pour ñu am koku, ki ci gëna reuy, ki ci gëna wir, ki ci gëna dëggu ci misal, wa a'zamu misal ba'da rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy ar-rusul. Li ki gëna reuy, ki ñuy roy ginaaw yonnti yalla muhammad alayhi salatu wa salam, moy yonnti ginaaw yonnti yalla muhammad yenenti ñoo ci teggu pour ñu mëna jaar ci yoon wu degg bi yoon wu leer haqqan lana fi salihin wa sahaba al kiram qudwa wa misal lakin ya'tuna ba'da ar rusul wal anbiya deug la de won nañu roy nit ñu bax ñi won nañu roy sahaba yi waye nit ñu bax ñi liñuy bax bax sahaba yi liñuy bax bax yonentey leen gën sahaba yi liñuy bax bax yonentey alayhi assalam ñoo leen gën nit ñu bax ñi liñuy bax bax yonentey ñoo leen gën musna waxtan ci ben jotaay mani sahaba yi ginaaw yonentey bi alayhi salatu wassalam sahaba yi ñoo fi gën ma yonent yi ñoo fi gën ginaaw yonent yi sahaba yi ñoo ci teggu ben way am fit gu toll na jël micro naan na suñu mag ñu bax ñi nak fan lañ leen di tegg maniko ñooñu imam malik sax mo leen gënte du sahaba imam malik mo gën ñooñu te du sahaba kon ginaaw yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yonent yi ñoo fi gën ginaaw yonenti sahabatul kiram ñoo fi gën non lay topando generation bi non lay topando ba yalla don na aduna fi ak ñi fi nek lolu yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo ñuko wax yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ci hadith bo xamne hadith bu wër la mune wallahi ma wata'atil ardu ba'dal anbiya خير من ابي بكر انت دا فا گيج مون گيج نا سي ماغا يالله والله ما وتعت الارض سوسي دوخو سي گيناو يوننتي كو گن ابو بكر صديق كون لومي تيكي مو يوننتي ньо گن ابو بكر ما وتعت الارض دوخول سي كاو سوف بعد الانبياء گيناو يوننتي خير من ابي بكر فمنزلة الصحابة الكرام مهما وصلت لا تصل إلى مرتبة الأنبياء صحابة لني فور فور فور فور لني مغ مغ مغ اغنو نك سي يونتي موتاخ گيس نكو نيك رك نانكو تك فيغا ورا نيك انزل الناس منازلهم كو باخ كو ني سون لا ييكتي نان لا تك فون لا ورا تك يونتي يالله محمد نكو تك فون كو ورا تك يونتي ñu tek len fuñ len wara tek sahaba yi ñu tek len fañ len wara tek neneen nit ñu bax ñi ñu tek len fuñ la wara tek so yëkëte sa nit ku bax nga bëgg koy tollal ak yëneent bi bonna wala bonal nga ko wala yëneent bi na anzilu nnasa manazilahum ku nekk nañ la tek sa place gis ngeen jibril kërok bu mu and ak yëneent yalla muhammad alayhi salatu wasalam yëneent bi di rañaan jibril and ak yëneent bi dafa dem ba ci benn place mu ne yëneent bi mënatuma dem wama minna illa lahu maqamun ma'lum amul kenn ci ñu lu amna place bo wara yam kon ku nekk am nga place bo wara yam mbokk yi wa qisasul anbiya ja'atna fil qur'anil karim wa ja'atna fi siratin nabawiyya asy-syarif wa ja'na fil kutubut tarikh ومن ابرزها كتب قصص الانبياء لابن كثير وكذلك في كتاب الطبري وايضا في البدايه والنهايه لابن كثير وغير ذلك من كتب الاقدمين والمحدثين ننا جار جار يونتي يالا نيتال نانكو في القران الكريم waye yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam amna lum ñu netali ci jaar jaar yonent yi ci ay haditham waye borom xam xam yi teunkel nañ ñuko ci ay téré ba nga xamne loolu mënta reer doomu adama yi so demé ci borom xam xam bu mag bobu tuddu ibnu kasir amna lumu teunk nga dem ci tabari amna lum ci wax nga dem encore ci téré bu tuddu al bidaya wan nihaya batay ibnu kasir moko def amna lum fa wax amna téré yu bari bari ci téré yu ñëkk ak yu mujj yu ñu tënkel histoire yonenti ngir ñu mën leena roy ñu mën leena jëriño ñu mën ko jëfëndiko ñu xamné yalla tabaaraku wa ta'ala netali wuñu ko ni rek histoire yonanti pour azar pour ñu dem daal koy lire après dem teud di nelaw waye yalla daf ñuko wax pour ñu mën leena roy borom bi tabaaraku wa ta'ala joxon na yonanti yalla muhammad ci alquran ne ko bo bëggé bax royal ñi ñi ñoy ñi bax borom bi wax na ko yonanti yalla muhammad ci alquran ne ko so bëggé bax topandol yonanti kon motax borom bi ne ko nahnu wa kazalika kazalik naqussu alayka naba'ahum bil haqq lolo tax man yalla malay netali sen histoire ci deug kazalika naqussu alayka min amba'i ma qad sabaqat wa qad ataynaka min ladunna dhikra naka non man yalla tabaaraku wa ta'ala malay netali ay khabar yu jitu won yu passé yo xamne xabar yoy deug rek la am la lamb deug rek mo ci nek ci man la baye ko motax mala koy netali ikhwani linabda bil qissati min awwalha pour ñu tambali histoire yonenti ci commencement ñu ciof touti rek nabda bil bidaya qabla al anbiya wa qabla as samawati wal ard ñu tambali touti ciof rek bala yonenti ñew bala yalla bind asaman bala yalla bind souf bala yalla defar wer bala muy defar bidew bala yalla di defar jant bala yalla di defar geej bala yalla di tagat garab yi bala yalla di bind doomu adama bala yalla di bind rab ñu ciof tofu fu ñu ciof touti fofu Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakeel خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الله خالق كل شيء يلا بند الله نخمن يلا بند ndax kenn ci yeen tek na ci beutam lu yalla bindul Allahu khaliqu kulli shay lepp yalla ko bind ndax amna loy xalat ci sa xel wala sa xol lu yalla bindul mbokk yi kenn ci ñun fi ndax amna lu muy xalat lu yalla bindul yalla bind lepp mom yalla tabaaraku wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in wakeel lepp mom yalla non la koy samme encore nim ko binde non la koy samme gis ngeen jant bi ndax mus ngeen gis mu déborder yalla mo koy sam asaman si mu ngeen gis mu déborder lutax yalla mo koy sam suuf si nak yalla mo koy sam bidew yi yalla mo len di sam ben way dem na ba kaw asaman mu gis bidew yi ni ñi dawe vitesse yi ñi am allure yi ñi daw yu metti metti te duñu mbeukante mu ne li amna ko koy contrôler tay buñu bayyi won auto yi ci tali bi di daw wala ñu bayyi avion yi naaw wala ñu bayyi auto ray wala ñu bayyi wala ñu bayyi wala ñu bayyi bu amul chauffeur luy xew kon dañuy gis 100000 mort mais xolal étoile yi ci kaw asaman ñuy daw ay vitesse yu gëna graw yu auto yi te duñu mbeukante kan mo koy garder te gisunu kan la waji mu xol xol xol mu ne li dal jaxal na ma machine yu toll ni di daw te amul lu koy garder té amna ci étoile yo xamné ñoo ëpp suuf ci ñoo ëpp suuf ci té xolal té du ben du ñaar du fukk ay jinni jinni la kenn xamul nu mu tollu té day daw yalla mu né wa kullun fi falakin yasbahun té amul ku koy contrôler té du mbeukante kan la yalla xolal asaman biko yalla bindé ba légui mu ngi ci kaw rek taxaw est ce que musna wacc est ce que mus ngeen dégg amna côté bo xamné asaman ci wacc na gaay ya ngi dem diko yégalat ngi tek ay SL ñu ngi yéggaat wala ngeen dégg amna étoile yu bourlé amna bidew yu bourlé tay wa sénélek jël nañ sen SL ñu ngi dem ñu ngi monté wat courant bi wala jant bi tay lumière bi jeexna Allahu wa huwa ala kulli shay'in wakeel khalaqa as-samawati wal ard yalla mo bind asaman ak souf suñ ne yalla mo bind asaman ak suuf deggin bi ngay ñëk degg moy yalla lan la ñëk defar ci ñaar yoy han asaman li ki ko doon defar fal la taxaw ci suuf yalla bi mu bind asaman suuf amul kon fum nekkon est ce li waji ko doon defar ventilateur bi rek ki ko doon defar amna fum taxaw wala amul fum taxaw est ce nit mën na defar ci kaw dara te amul fumu yek amul fumu samp eselam amul fumu tek berigom yalla khalaqas samawat wal ard asman la bind ba pare mu doga ñew defar suuf way borom bi tabaarak wa ta'ala daf ñuy wax ci qur'an antum asaddu khalqan yen yene ëpp doole asman wala asman mo yene doole su yalla ne yalla mo bind asman xol asman li fa nek xol bidew yi fa nek xolal jant yi fa nek xolal ngelaw li fa nek xolal xewal ndox ndox bi to fu muy baye ko ci asman te yalla lim ñu dig aussi asman la nek wa fis samaa'i rizqukum ma tu'adun li len yalla dengal ci kaw aduna bi yeb mu dig len ko ak li ngeen di dundé al janna ji ngeen di deg sax wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun lan lañu dik al janna asman la nek kon asman yalla waxuñu ko ni rek pour ñu genn fi dal ni asman ak ni rek dem teud nelaw ko bëgg ñu xalaat ci yalla ñew ci suuf ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda maza firashan yalla mo len defa souf mu nek lal lal lal est ce que mes ngeen gis lal bo xamne bu la nexé nga tabax nga tibbu ci tabax ban menuiser mo war lol gisone na fi sax bamay julli ben menuiser ana menuiser bi ana menuiser yi ndax yeen menuiser yi mën ngeen defar lal bo xamantene bo beugé tabax da ngay tibbu bind ci tabax ci so beugé teud nga teud ci so amé ndox moy tour nga kepp ko ci bo beugé dem wanak nga dem ci wanak bo beugé dem douce nga dem douce ci lal bi lo beugé def ci lal bobu nga def ko ci kan mo meuna defar lal bobu bi ana meunise yi khala khol yalla neena ma len defaral souf mu nek lan lal lal lal ba ko lal bamu noy Allahu akbar tay bu yalla noyul won souf mu lal ko ken du meuna tok ken du meuna teud ken du meuna dox ak ben auto du law bu yalla defon aduna bi yeb ay montagne xeer xeer yi ñaw bay dag amna xeer yo xam dafa ñaw bay dag tank ñu war ci dox fuñ jëm way xol yalla neena mako bint mu nek lal lal lo ci xalaat daf noy nepp lal bo ci tedde bo amé ben xeer bu ndaw bu ci nek rek wala souf wala buñ ko fogul sax da ngay deg nga arsela sa jabar da koy yow da fogol lal bi wala bu fekke amo jabar salibataire nga fo nga yew feugal lal bi tedat yalla na yalla yeeram salibataire borom bi yamul fofu mune man yalla ginaaw bama len defarale asman ak souf wama baynahuma ma defarale nek digent asman ak souf lamone nek digent asman ak souf ci ay xewul ci ñuy jeriñu lu nek digent asman ak souf bayna samaa'i wal ard niri fa lañ nek niri fa lañ nek ngeloli fu nek Allahu akbar borom bi tabaarak wa ta'ala mune yamuma rek ci defal len souf ak asaman waye wama baynahuma tek ci kagn la ko defal mune fi sittati ayyam ci juram ben fan la ko defal suma stawa ilal alal arsh apres suma qasada alal arsh mu dadi jublu nak ci gonganayam ga nak ya'lamu ma fil ard mom yalla xamna li nek ci souf ya'lamu ma yaliju fil ard xamna li dugg ci souf wama yakhruju minha xamna lu ci genn wama yanzilu minas sama yalla xamna li wacc joge asaman wama ya'ruju fiha yalla xamna lu yek Allahu akbar jigen bi togu ciep bu pare ñu ne ko pep ciep yi nga soor ñaata la xamuko borom container bi jaay ciep container buñ ko ne saaku ciep bi ben pep ciep ben saaku nek ñaata pep la xamuko wal pourtant modim ci nduko so demé ci boulangerie bi xamul saaku fariñ bi ñaata pep sunguf mo fa nek lol xam ko de so demé ci borom bandi ndox yi xamuñu mbal ka ndox yi ñaata gut ndox mo ci nek yalla nak ya'lamu ma yaliju fil ard xamna luy dugg ci suuf xamna ko bu taw tay taw na de ha wa meteo dañ la la ñaata millimètre dañ lay wax ñom mo taw tay ha mais duñ la wax tok tok yi de ha yalla nak xamna tok tok yi taw tay ci suuf yeb waye tay taw tay bi bu ñewon ci abdoulaye dañu lako fayal facture bi du ko fay mu ñewon ci aduna bi yeb mu ñewon ba ci Bill Clinton wala nu waji tudu Barack Obama mu ëpp xaalis ci aduna bi xana parce que moy président Amérique buñ ko wonon fayal facture bi mu ñu ko fay yalla xamna tok yi xamna li dugg suuf xamna lu ci genn mom yalla tabarak wa taala yamul ci lolu mom yalla waye xamna lu wacc joge asaman xamna lu yek jëm kaw asaman yamul ci lolu waye muné wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir wa huwa ma'akum aynama kuntum fu ngeen nek yene nga and ak yalla fu ngeen nek yene nga and ak man ma yakunu min najwa salasa ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ñaar ni duñu tok lu yalla ñettel na len ñett duñu tok lu yalla ñentel na len ñent duñu tok lu yalla mo len juroob yalla mo ne ëpp na fofu fu ngeen nek yalla neena ma nga and ak yeen wa legi nak su fekke yalla mi nga and ak ñun fu nek kon nan lañu wara dundé ndax war nañ def lu neex yalla neena ma nga and ak yow su le président bo le won ak ñaari gendarme rek ñu lay xol di la contrôler no wara def yamuñ rek ñu ngi and ak yalla waye sax kiraman katibi ñu ngi and ak ñun kon est ce war na nek ci lu neex yamul ci lolu mune wallahu bima ta'maluna basir allahu akbar ay bu graw ngi ni sayyid hawa rahimahullah day wax bu ngeen jangé alquran ni ngeen baye ay ay fu ñuy jéxé xol yalla mune lu ngeen di def gis nako lu ngeen def gis nako kon est ce que jarna police di contrôler est ce que jarna gendarmerie est ce que jarna contrôle repri est ce que jarna nga nan ki may liggey lo nekku fi est ce que jarna ngay jema yalla neena ma ngi lay gis Allahu bima ta'maluna basir fo nek ma ngi lay gis loy def ma ngi lay gis lolou moy contrôle bu mar ma ngi lay foglu lepp la gis amul luma gisul li rek doyna kon ngay contrôler sa bop bu deg beuk fo nek nga japp ne wallahu bima ta'maluna basir yalla mi ngi lay gis fo nek nak amo fo meuna dug lu dul yalla gisula wala amna fo dug lu yalla dula gis xolal lire bi ci biiru yaam fum nek mu ngi ci ñetti leendum fi zulumati salasa mu ngi ak yalla fof wa huwa ma'akum aina ma kuntum kon lula war nga normal nga juk xamne lepp lo nek yalla mu ngi lay gis ikhwani jeele nañ ci imam ahmad rahimahullah ci hadith bo xamne wala bala hadith bi amna aya bu waxne wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu ala al-ma subhana mom yalla khalaqa as-samawati wal arda bindna asaman bind suuf fi sittati ayamin ci juroom ben fan wa kana arshuhu ala al-ma lako jitu won ne mom yalla arsham gonganayam famu nek ci kaw ndox lako tek motax iblis diko jema topando sel ñel na borom bi tabaaraku wa ta'ala jeel nañ ci hadith imam ahmad hadith bo xamne abi ruzain moko solo mune laqit ibn amir as-saqafi radiyallahu anhu annahu qaal ya rasul allah ayna kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard فقال صلى الله عليه وسلم كان في أماء أي كان في فراغ ثم خلق عرشه على الماء وهذه بداية الخلق أبي رزين نينا دجينا أك ابن عامر يالنا يالا كونتان تيمو مانيكو man de lajna yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam maniko yalla tabaarak wa ta'ala fan la nekkon bala muy bind asman ak suuf fan la yalla nekkon fan la yalla nekkon bala muy sak asman ak suuf fum nekkon mom yalla nena yonenti sallallahu alayhi wasallam dal may ton nena kana fi ama yalla ngi won ci farax fu dara nekkul ci espace bu vide mu dadi bind arsham mu dadi koy tek ci ndox neena li moy ndjel benu bind ñu ne ci benen hadith bo xamne imam ahmad moko genn ak abu daud ak tirmizi ak kenen kudul ñom ñu jole ko ci ubada ibn samit radiyallahu an mu ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna awwalu ma khalaqa allah alqalam thumma qala lahu uktub فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه نانا يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام نانا لي يالا نك بنت موي خليمه يا نكو بندل خليمه كي دادي بند لو خامني موم موي نيك با يوم القيامه جوت كون لو نجي غيس رك خليمه كي مكو بندو الله اكبر بي يالا بنده خليمه كي با بار داكو نك بندل ليپ لوي ام خليمه كي دادي كوي بنت bi ba yowmal khiyam di ñew luñ fi gis rek khalima gi bindon nako ikhwani ñu na ci benen hadith bo xamne al imam muslim genné nako ci téréem té lolu moy gis gis jumhurul ulama ci tombu bi ñuy wax ñu mu jëlé ci abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhuma قال من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأرشه على الماء حديث بنينا ينتهي على محمد عليه الصلاة والسلام بندنا تيرا دغالي جامني نجك موي بند أسمان أكسوف جرم فكي djuni at 50000 sana djuroom fukki djuni at bi yalla binde tere dogali bala muy bind asman ak souf djuroom fukki djuni at lako def lako bind ba pare lako sak muna jamono joyu fek arsham mung ci ndokh mi izan al arsh awalan ala al ma thumma al qalam wa khatta bihi al khat summa ja'a as-samawati wal ard neena kon ci ngeel been ca yalla arsh mo ñeek budé ci aduna li yalla ñeek bind ci bindé fi aduna yi mu ne xalam big bi mo ñeek après asaman doga ñew suuf doga ñew mbokk yi jëlé nañ ci hadith bo xamné encore mu ngi ci bukhari imran ibn husayn genné ko قال اهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنتفقه في الدين ولنسالك في اول هذا الامر يعني بدايه الخلق فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والارض ويمن دانيو نييو سي يونتي الله محمد nako dañu ñew di jangris di laaj ci ci ngeel ben mindeef lu yalla da sak defar ko yunus sallallahu alayhi wasallam bim leen di tont daf leen ne yalla fi nekkon kana allah walam yakun shay qabla dara nekk fi won ludul yalla yalla mo fi nekk legi nak amna ñuy pataxlu ci baat bobu muy baatu la ilaha illallah dara amul ludul yalla bo waxe dara amul ludul yalla ñu ne kon yow yalla nga so waxe sax ñu ne le micro bi ngay waxe yalla la radio bi ngay deglu yalla la fi nga tok yalla la yow yalla nga sa soxna yalla la say doomi yalla la ndax yalla mo ne la ilaha illallah dara amul ludul man kon lo gis yalla la est ce que lool lay tek lool d'abord la ilaha illallah tekewul dara amul ludul yalla tekewul lool la ilaha illallah tekkiwul dara amul ludul yalla tekkiwul lolou la ilaha illallah limi tek moy amul benn bour buñu wara jaamu budul yalla lolou lay tek al ilah moy yalla la ilaha illallah amul benn bour buñu wara jaamu budul yalla kon waxul dara amul ludul yalla amna lu am ñun am nañ waye limi tek moy amul benn bour buñu wara jaamu jaamu gi nek njeriñ ñak jaamu nek lor kudul yalla kon yalla mo fi nekkon kana allah wa lam yakun shay qabla dara amu fi won ludul yalla jamono yi wa kana arshu alal ma arsham mu ngi won ci ndox mi wa kataba fi zikri kullu shay dal dal bind ci lawhul mahfuz lepp wa khalaqa as-samawati wal ard mu dafar asman bind suuf bu ñewé ci tartib niko yalla defare ñu mu rangé ko lolou tamit ñew na ci hadith wala mu ñew ci ay waxu borom xam xam yu bare bare bari te lolou moy gis gis jumhur ulama ci programme bi borom bi tabarak wa taala bind asaman bind suuf wala mu ñew ci hadith bo xamne imam ahmad genn nako ak muslim abu hurayra netali hadith bi neena أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد الأسر min yawmil jumaa hadith bi ahmad netali nako ak muslim abu hurayra ne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo tey ci sama loxo munema yalla bindina suuf bisu samedi da yalla defar suuf ci bisu samedi mu defar montagne yi bisu aljuma bisu dimanche mu defar garab yi bisu lundi mu defar lepp luñu sit su talata yalla daadi bind leer su alarba mu tagat mbind dawabi rabbi rabu ali bis alhamis waye yalla daadi bind adama ci aljuma ci ngon ci takusan gogu muy giñ nan wal asr gogu yalla di giñ nan wal asr ci asru bobu la bind adam dugal ko aljanna ci aljuma bobu lako genné yowmal khiyam du jot ludul ci bisu aljuma bobu kon gis ngeen raw mbir yi niko yalla rangé ci bind bi mu bind mbir yi ci bis yi bis bu nek amna lu ci yalla def yalla bind na suuf bisu samedi mu bind montagne yi bisu dimanche mu bind garab yi bisu lundi mu bind makruh lepp luñu sip ken bugul bisu talata mu bind leer bisu alarba waye mu daldi bind daba yi rab yi lepp luy dukkat wala muy ram wala muy noy ya defal ko alhamis mu bind adama nak ba'dal asr min yawmil jumaa yalla bind adama ca takusan ci bisu aljuma akhiru khalqin khuliqa mujjantalu mbindef bu yalla bind ci kaw suuf mom moy adam alayhi salam kon doomu adam ndey sandeke mom moy mbindef mu mujj mu ñu kaw suuf doomu adam rabbi sax ñoko fi jitu rabbi rabbu alayhi sax ñoko fi jitu doomu adam bala yalla di bind adam bind na juroom ñetti rabbu al wacce len ci kaw suuf ba bare samaniyata azwaj wacce len ci kaw suuf jinne la yalla ñëk bind ak doomu adama malaakai la yalla ñëk bind ak doomu adama asamaan la yalla ñëk bind ak doomu adama suuf la yalla ñëk bind ak doomu adama kon doomu adama moy mbindeef mu mujj ñew ci kaw suuf mo fi mujj Allahu akbar nek ñun ñoo mujj ci kaw suuf lepp ñu fi jitu hatta rabu ali sax ñoo ñu fi jitu nek xar yi ñuy lek ak nag yak bey yi nek ñoom ñoo ñu fi jitu Allah ñu ñoo fi mujj ñew waye ñun ñoo fi mujj ñew waye ñun ñu fi mujjé ñew waye ñun ñoo yaq suuf ci encore ñu fi mujjé ñew waye ñoo fi yaq lepp lu fi yalla defal ñoko yaq ño yak geejgi ño yak soufsi ño yak lepp lepp lañ yak bayuñ dara borom bi wax nañu ko zahara al fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydil jinn aydil malaika aydil dawab bima kasabat aydil nas dal neena geejgi dafa fess del ak yakuti soufsi dafa fess del ak yakuti ñan ñoko yak mune loxo doomu adama ñu bari dañ ci yakane bo ne yak kenn japp ne da ngay tabax ben tabax jël martu dajji ko yak na dede wala bu ne yak ben way mo jël auto dal di koy mbeukenti auto yak dede lolou du yak xam ngeen yak moy lan gaz carbonique bi ñuy noy lamoko fi indi gaz carbonique xolal limu yak ci aduna tuba bi bañ nañ ko ba dañ ko genné europe ñu indil ñuko ñun fi xolal geej gi nap yi ñi nap dañuy dem di nap ay dynamo ñew di exploser jeni ci bir geej jeni di dé té mbal rek doyon na ci nga ñëb ay machine ay dynamo yo xamné dañuy ray ay milliards jeen ñu jël touti bayyi li ci dess nepp fofu daal di dé loolu yaq xolal tool yi engrais bi nga xam dañ ko def suuf ba suuf ci nangotul han té yalla waxo na wala tufsidu fil ard baada islaha bu len yaqsuf yaq nañ soufsi même oxy même cous de zone bi nga xamne mo ne ci kaw asman bi day gis yaq nañ ko fim nek ni li tax jant adina bi di gëna tang moy cous de zone bi mo yaqu digënte asman ak sou dafa am ben perméable bu fa yalla lal perméable bobu moy wañi tangayu jant bi legi nak lan mokoy lak lan mokoy yaq moy saxar bi di joge ci souf da koy yaq legi nak lolou dafa lak ba danaka touté ci dess benen moy xolal tafisu geej dañuy dem tibbu suuf geej diko tabaxé diko jaay geej gi day avancer amna ben cassette ben cd bu tuddu at tufanul qadim amna ñu bari ñuko sédan ñu ben borom xam xam ya ko génné ginnaw phénomène bi nga xamné mo amone indonésie amna ben borom xam xam bu tarjama lolu tuddé ko haza ma ra'aytu at tufanul qadim lan lañuy woné moy souf si ñuy tibbu ci tafesu geej gi diko tibbu di tibbu 7 jours lu muy woné moy amna ben toufan bu nara ñëwaat bu ñëwé day daj monde bi dekk yu bari dootu ñu exister dekk yi nekk ci tu geej yi dootul amati ñëpp dañuy wé dañuy dé té mu ngi ñëw té niñ ko démontrer dafa yomb parce que lutax ñu né geej gi tangaay bi mu ngi yok parce que jant bi perméable bo ma leen do wax mu nekk couche de zone bi jant bi munatuko munatul tey tangay jant bi mi ngi wacc su wacce lu muy def tangay bi day ruyel glace glace gi bu ruyé lu muy nek ndox mi day wacc geej geej gi bu wacce fekk tipu nañ su ci amatul lu ko tey day bombarder dekk yi day ñew lolit kan moko def nit kon li yalla ne doomu adama day yak yak na suuf deug la li moy li gëna ndaw waxuma nak li mu indi ci ay machine li mu indi ci ay produits yu yak ci adina bi ken xamul nu mu toll te doomu adama yalla da ko tere won yak kaw suuf mais doomu adama dafa yak mo taxone malaika yi bi yalla ne day bind doomu adama ci kaw suuf lan la ko malaika yi waxone at taj'alu fiha man yusiru fiha dama def ko yak gis nga yak nañ ko mbok yi ñewna batay ci hadith bo xamne da fay fedali borom bi tabaaraku wa yalla tabaaraku wa taala lim def ci ay mbindefam neena bala yalla bind doomu adama wala muy bind asman di bind suuf khalaqa allah taala qabla an yakhluqa adam al malaika alayhim assalam wa fil hadith sahih قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من نار جن من نار وخلق آدم مما وصف لكم برم تبارك وتعالى يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا يالدف بن ملائكة يتلير وخلق الجان min nar yalla bind jinne ci safara wa khalaqa adama mimma wasifa lakum yalla bind adama ci limu len won lan la yalla bind adama ci suuf ci limu len wax lol la yalla bind adama kon malaaka yi yalla mo len bind ci leer malaaka du nit baye bindef la du lek du nan du nelaw du sey malaaka bindef la mu yalla bind da fay naw am vitesse lumière comme yalla lumière la ko bindé nour motax vitesse am vitesse lumière la yor motax ay luñuy tukki ay milliards at ay waxtu lañ koy def tarujul malaika waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana lu nit di tukki ñaata at lu nit di tukki ñaata at hein djuroom fukki djunni at malaaka yi benn bis lañ koy def yeen ñi jang jant bi bu xé suba vitesse lumière yi limuy def bala muy exci ci kaw suuf ñaata minute la 300 000 km/s lay def daal di egg ci kaw suuf bu jant bi ne taf genn rek minute yoy lay def daal tangar bi daal di egg ci kaw suuf hein gis ngeen kon yalla du sun morom yalla du sun morom yalla jaamu ko rek lañ war yalla jaamu ko rek moñu war ci mom yalla du sun morom jant bi dong doyo na rek ñu wara jaamu yalla motax yalla bu mu ne ut len ay ayat yo xamne ne ngeen ut ay aya yu len di woné war ngeen jaamu yalla yalla baye jando mu ne wa fi anfusikum afala tubsir yeen rek sen bop yeen ñi sen bop xol sa bop bi xol sa bëdi bop bop ñaata ndox yo ci nek te bokul bop la wax ñaata ndox ño ci nek te bokku ñu ndox mi nek ci nopp ndox mi nek ci bëtt ndox mi nek ci bakkan ndox mi nek ci gemmi ben nurowul te di ben bu nek warul manké su manké nga am problème sét len ko wala ñoo nuro bokku ñu odeur bokku ñu tiafka bokku ñu xet te il faut mu am fi te yépp ci bop la nek te bop rek bop yeneen ñi ñëwagul kon na leen ragal yàlla mbokk yi malaaka yi borom bi tabaraka wa taala moo leen bind jinne yi yàlla moo leen bind borom bi tabaraka wa taala nee na wa xalaqal jaan min maarijin min naar jinne maa ko bind ci tàkk-tàkk malaaka man maa ko bind ci leer borom bi wax na ci lammiñu iblis nee na khalaqtani min naar yow yàlla yaa ma bind ci safara kon jinne yàllaa ko bind ci safara malaaka yàllaa ko bind doomu aadama yàllaa ko bind minha khalaqnaakum wa minha ci suuf laa tibb bind leen su ngeen dee ma dénk leen suuf su ngeen di faatu ma génne leen ci biir suuf borom xam-xam yi nee nañ bi yàlla di bind nit bu ñëw ba ci histoire bi yàlla di bind aadama yàlla daf yónni malaaka mu tibbal ko ci suuf si ah ci suuf si ci xeetu suuf si parce que suuf si nuróowul am na fu ñuul am na fu xong am na fu mu weex am na xeet yooyu la yàlla boole bind ci aadama xeet suuf soosu moom lañ dajale bind ci aadama moo tax yàlla wax ne ci suuf laa leen bind ñu xam ne ñun ci suuf rek lañ mën a dund mënuñu dund feneen aussi fu dul suuf ndax nit mën a dund biir géej ndax amul oxygène est ce que mën nga dem kaw asamaan lu tax est ce que mën nga dem ci jant bi da ngay ruy dee doomu aadama ci suuf rek la ko yàlla préparé ne ko fii nga mën a dund fii min ha wa fii ha ba min ha amul feneen fii rek nga mën nekk suuf fu la neex nga dem boo nee nga takk ay fiis yi nga naaw dem mbaasamaan yaag-yaag di ngay ñëwaat boo nee nga dugg ci biir géej yaag-yaag di nga génn ñëwaat ndeysaan am na benn borom xam-xam savant la bu mag dafa jàpp doom ji daal di koy opéré daal di koy defal poumon requin poumon yi la dindi defal ko poumon requin xale bi bi mu nekké xalé bu ndaw la ko defam bi mu nekké lire mu defal ko poumon requin savant la won scientifique bu mak ci bir geej lepp geej la xam mu dem japp ben requin dindi poumon defal ko domum xalé bi mag geej mum amul lum fu munul dem ngir ñi nek ci geej amul lum dul gis amul lum dul laal ak loxom mu ñew taxes ben bis rek mu seen ben xalé bu jigen mu nopp té xalé bu jigen mom mënul dund ci bir fé mom mënul dund fi mo am problème chaque jour bu génné fi ñaari minute rek mu daw dugg ci toilette bi soté ko ndox minute bu nek mu daw yenn say mu daw dugg ci ay auto ndox yenn say mu daw dugg ci ay mbalka fu mujj moy dañu mujj jax borom xam xam bobu jige parce que dafa gañ xalé bi xalé mënatul dund légui fi ci biti té ci biti la wara doon mais mënu fi dund mo tax doomu adama fi rek la mëna dund fenen yalla ci suuf la ko bind ci suuf la ko préparer pour mu dund mbokk yi borom bi tabaarak wa ta'ala neena wal jann khalaqnahu min qabl min nari samum wal jann jinne yi khalaqnahu man yalla mako bind min qabl demb min nari samum ci safara so xamne dafa tang jeur iblis jinne la bokul ci malaakai lolou ñew na ci alquran yalla mo ne illa iblis kana min aljin am nañu nane iblis malaaka la iblis musta nek malaak iblis jinne la borom bi tabaarak wa ta'ala ci aya bu muy wax ne wa kana min alkaafirin borom xam xam ni nañ avant doomu adama di ñew ci kaw suuf jinne ñoo fi nekkon jinne daal di yaq suuf ci iblis dong mo ci baxon doon leen daawa di leen waar di leen jangal ñom ñep ñu bañ lank di def lu bon yalla yoni malaakai ñu and ak iblis di xex ak jinne yi ba genn leen ci kaw suuf ci jinne yi fan lañ dëkk ci biir geej ak ci xur yi loolu lañ fa déssé malaakai ñoo leen genné ci kaw suuf motax li dess ci jinne yi li dund ñu ngi dund ci bir geej ñeneen ñi ñu ngi ci xur yi motax bir geej ak xur bari na ko fa dem bo ñowate jommi ndax fa la iblis fa la jinne yi dekk mbokk yi kon iblis musta nek malaaka iblis jinne la laysa min al malaaika al imam hasan al basri nena lam yakun iblis min al malaika tarfata ayn iblis musul nek malaka lu tolne tarfata ayn lu tolne seconde xef ak xep iblis mus ko nek malaka jele nañ ci ibnu amr ak ibnu abbas radiyallahu anhuma qala kanat al jinn qabla adam gis nga jinne amon nañ bala adama ñew ñom ñoo dekkon kaw suuf biñ ko yaqé ñom yamuñ sax ci wax ne iblis jinne ñoo fi jitu adam waye dañu ne bala adam ñew lu tollok al fay'am junni at ñom ñoo fi nekkon wa sakanul ard ñu dekk ci kaw suuf si fa fasaqu fiha wa afsadu ifsadan aziman wa qatalu ba'dhum ba'dha nena jinne ñoo dekkon ci kaw suuf ñu daal di yaq suuf si pour fi deret yaq bu reey reey reey ñu reyante seen biir ci jamono yooyu la yàlla tànn malaaka yi boole leen ak iblis boobu yàqoogul woon mu ànd ak malaaka yi xeex ak jinne yi ba génne leen ci kaw suuf ñu dëkk ci xur yi waaye ñu daal dem dëkk ci biir géej kon insha allah ci kàttanu yàlla fii la ñuy yemale darsu bi bi bii di ñëw ñu tàmbalee qissatu aadama alayhi salaam ci njël benn ni ko yàlla bindee ba yàlla dugal ko aljanna ba histoire bi mu am ak iblis ak ba keroog yàlla di ko génnee ak ba keroog yàlla di ko wàccee ak bakero ak adama di fatu inshallah sunu dar ci biri ñew lool la yalla def ci ñun deg top ma ngi jéglu ñoom tay aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.